те са международни. Да, да са ки се гледа, не го е. Брата, не го е. Не го е. Да, не го е. Брат, не го е. И на други е.